بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال نبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في الصلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. رواية امام بخاري. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یزال العبد فی الصلاة، بنده در نماز میماند، مکان فی المسجد، تا زمانی که در مسجد باشد، ینتظر الصلاة، انتظاری نماز باشد. هر انسانی که یک نماز را در مسجد میخواند و در آنجا مینشیند تا اینکه نماز دیگر را هم در مسجد ادا بکند. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید همون انتظاری که در مسجد مینشیند و انتظار نماز دیگر هست که آن نماز را بخواند، این بنده گویا در داخل نماز است. یعنی که ثواب نمیگیرد که انسان یک لحظه در داخل نماز یک لحظه خود را با نماز میگذراند، همین جور هر انسانی که انتظار نماز میشود ثواب میگیرد، گویا که نماز خوانده استاده است. ما لم یحدث، همین انتظارش و همین ثوابش تا به کی است؟ تا زمانی که طهارتش نشکند. یعنی تا طهارت شکستن، این تا طهارتش شکستن، این انسان گویا که نماز خوانده استاده است. وقتی که طهارتش شکست، پس این از بین می رود و باید رفته طهارت کرده آمده باز انتظار شود. این از وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما امتانش که انتظاری ما در مسجد برای ادا کردن نماز، این خود حکم آن را دارد که گویا ما نماز خونده استادیم. الله اکبر. ببینید برادران عزیز مهربان، اجر را، پاداش را الله عزوجلال به واسطه همین انتظاری ما در نامه اعمال ما و شما ثواب بیعدد را، ثواب عبادت را نوشته میگرداند. الله عزوجلال ما و شما را از جمله آن کسانی بگرداند که همیشه در انتظار نمازها باشیم و همیشه با طهارت منتظر نماز بمانیم. این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه روایت کرده است.